Wel voor het doodschieten van de 27-jarige Ayla Mintjes in Amsterdam. Dat zijn zwaardere straffen dan de rechtbank eerder had opgelegd. Die veroordeelde de 2 tot 26 en 22 jaar cel. Het weer vanavond en vannacht wat opklaringen. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen vooral in het oosten zon. Het wordt dan 19 graden op de Wadden tot maximaal 24 graden in het zuidoosten. En dan krijgt u nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Ja, de meeste files nemen nu gelukkig snel in lengte en in vertragingstijd af. Alleen in de regio Rotterdam is het nog behoorlijk druk. En dat heeft alles te maken met een eerder ongeluk vanmiddag op de A15. Files daar nog op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 9 kilometer file en een kwartier oponthoud. De A15 Europoort richting Rotterdam. Bij Rozenburg rijdt het langzaam over 11 kilometer nog. Hier is de vertraging een half uur. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar gebeurde zojuist nog een ongeluk ter hoogte van Rotterdam-Feyenoord. Er staat 2 kilometer file en de vertraging is bijna 3 kwartier. Verkeer moet over de rechter parallelbaan. En tenslotte de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein 8 kilometer file rijden en nog een half uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert. Het Adviescollege Publieke Omroep bracht vandaag een advies uit. De Nederlandse Publieke Omroep moet van 9 naar 6 leden omroepen. Nu is de vraag, gaan we dit soort nieuwsberichten weer vaker horen? Goedemiddag. 2 grote omroepen in Hilversum, de TROS en de AVRO, willen fuseren. Of moeten we dit soort fusies voorkomen en moet het aantal omroepen juist gehandhaafd blijven of zelfs uitgebreid worden? Daarover gaan we debatteren. Ja, en dat doen we dus naar aanleiding van het rapport van het Adviescollege Publieke Omroep. Ik ga erover praten met de directeur van Omroep Max, Jan Slachter, mediajournalist Mark Koster en maker van de mediapodcast De Communicado's, Victor Vlam. Goedenavond, heren, kan ik zeggen. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Slachter, u was vandaag bij die overhandiging van het rapport aan de staatssecretaris, mevrouw Oesloe. Hoe was de sfeer onder de omroepdirecteuren daar aanwezig? Ja, rustig. Het rapport is wel maar een inleiding van de voorzitter van Geel. En daarna is het rapport overhandigd. En daarna hebben we gezellig met elkaar een kop koffie gedronken. Dan was er geen sprake van grote schrik? Nee. We waren vanochtend al een beetje bijgepraat over wat er in het rapport zou staan. En dus er was wel wat discussie, maar er was ook niet zo dat iedereen helemaal in zak en as zat. Nee, want voor u was het natuurlijk belangrijk, blijven leden omroepen bestaan? En het antwoord van de commissie erop is volmondig ja, hè? Ja, het is gewoon geen staatsomroep, maar externe pluriformiteit, om met een deftig woord te spreken. Dat wil zeggen dat alle geluiden vanuit de samenleving vertegenwoordigd zijn in omroepen. En dat geluid ook hoorbaar en zichtbaar laten zijn in Nederland. Ja, maar wel van 9 naar 6, dus er moet wel gefuseerd worden. Ja, dat is juist. Alleen de vraag is even, wat voor fusie bedoel je dan precies? Kijk, als het een fusie wordt zoals het in de tijd is gegaan bij de KRO, NCRV, AVRO, TROS en BNNVARA. Ja. Dan zeg ik, wacht even, maar als het een fusie is zoals wij nu al heel goed samenwerken met WNL, de backoffice, de studio's, et cetera, et cetera. Maar je kunt niet van ons en ook niet van WNL verwachten dat wij 1 geluid laten horen. Maar als dat los van elkaar kan, ja. En met 1 bestuurder, 1 vertegenwoordiger in het college van omroep op bestuurdersoverleg, waardoor het daardoor niet meer zo druk wordt, dan zeg ik daar volmondig ja tegen. Maar daar heeft u natuurlijk even gevraagd aan meneer Vergeel, wat bedoelt u? Moeten bijvoorbeeld WNL en Max echt fuseren? Of hoefde dat niet van hem? Heeft u dat nagevraagd? Nou, ik heb daar wel wat over gevraagd. En volgens de voorzitter van het college van omroepen, Arjan Lok, nou, die ken je ook ja, heel goed. Mijn directeur. Die zegt van, ja, dat zou goed kunnen. Dat je dan toch dat eigen geluid kunt laten horen. Maar dat ik ook niet verantwoordelijk ben voor het geluid van WNL. En WNL niet verantwoordelijk is voor het geluid van Max. Maar dat je wel 1 bestuurder hebt die jou vertegenwoordigt in alle colleges en allerlei vergaderingen die er zijn. Want daar wordt het nu wel een beetje druk. Ja, precies. Want dat is ook de reden dat die commissie zegt van, kan het niet wat minder, hè, al die omroepen. Het is wel heel druk inderdaad. In al die zaaltjes, ja. Ja, dat is ook goed. Zo, ja. Nou, bedankt voor deze schets, meneer Slachter. We komen straks nog even bij u terug. We gaan nu even naar de 2 mediamakers hier. Victor Vlam, jij bent van de mediapodcast De Communicado's. 2 jaar geleden kwamen er 2 nieuwe omroepen bij. Ongehoord Nederland, Omroep Zwart. Jij zegt, hoe meer hoe beter, hè? Ja, dat zeg ik eigenlijk wel, ja. Kijk, ik denk dat we in Nederland een pluriform stelsel hebben. Dat ontzettend waardevol is, omdat het allerlei meningen incorporeert van allerlei verschillende mensen. En eigenlijk wat je nu doet is, we gaan het arbitrair beperken tot 6. Dat vind ik heel gek. Je zou hetzelfde van de politiek kunnen zeggen van, we hebben te veel politieke partijen, laten we het arbitrair beperken tot 6. Dat zou net zo gek zijn. Er zijn meer levensvisies dan dat. Dan is het ook logisch dat die de ruimte daarvoor krijgen bij de publieke omroep. Maar ja, het moet wel een beetje werkbaar zijn. Dat zie je ook in de Tweede Kamer. Daar hebben ze tegenwoordig 21 fracties. Man, dat gaat haast niet. Ja, maar ik denk dat dat ook aangeeft dat de samenleving meer verdeeld aan het raken is. Dat dat uiteindelijk de reden is dat er meer verschillende omroepen zijn. Maar ik denk het grote nadeel is, als je het gaat beperken, dan zijn er omroepen waar mensen niet mee willen samenwerken. Want ik denk wat een van de dingen die we nu al kunnen voorspellen is dat een omroep zoals Ongehoord Nederland, ja, geen enkele andere omroep wil daar aankomen. En nog even los wat jij en ik daar precies van vinden, want ze hebben natuurlijk ook heel veel dingen niet goed gedaan. Het feit is dat zij een geluid vertegenwoordigen wat een beetje buiten de mainstream ligt en wat we daarom kwetsend vinden. Maar geluiden buiten de mainstream, die moeten juist wel een plaats kunnen krijgen. Want de NPO zei van Geel, oké, dat is de voorzitter van die commissie, moet van iedereen zijn, moet van de hele samenleving zijn. Ja. En ik denk dat de grootste kritiek op de omroep is dat we dat niet zijn op dit moment. Precies. Mark Koster, jij hebt met afschuw zitten luisteren tot nu toe. Totaal andere mening. Kijk, wat er vandaag gebeurt, is dat is een staaltje repressieve tolerantie. Alle omroepbestuurders zijn geïnterviewd. Als je dit rapport leest, 95 pagina's. De mensen die zijn geïnterviewd, zijn de omroepbestuurders. En je vraagt aan de omroepbestuurders, moet je wat opgeven? Nee, natuurlijk niet. Dus de NPO kun je eigenlijk vergelijken met Hotel California. Er zitten een heleboel clubs zitten daarin. En ze hebben nu de deur wel dicht gedaan. Er komen geen nieuwe mensen meer bij. Jawel, er kunnen nieuwe mensen in, maar dan moeten er anderen uit. Ja, moeten er anderen uit. Ja. Maar dat is Hotel California nummer ken je. Je kan niet uitchecken. Dus dat is wel op zich wel nieuw. Van Geel die heeft dat nummer dus goed bestudeerd. Maar het is krankzinnig dat wij met zoveel omroepen zitten. Hè. Jij maakt een analogie met de Tweede Kamer. Ja, daar zitten 21 fracties. Maar ik zal een voorbeeld geven. Afgelopen zaterdag was op deze zender een programma van Gazia Morali. Ja. Nou, met allemaal dames. Ja. Een geweldige vrouw van Trouw zat daar, Wilma Kieskamp. Dan, als je nou open vraagt, de luisteraars nu, van welke omroep was het? Dat is gewoon helemaal niet na te gaan. Dus wat je dus ziet, is dat die omroepen die leven alleen maar bij de gratie, dat zij die vakjes moeten vullen bij de NPO. En dat het is een soort vergaapbak waar allemaal varkentjes maar met de neus in. Dan zeg jij eigenlijk, er zitten te weinig verschillen tussen die omroepen. Ik hoor de verschillen niet, zeg je. Er zitten helemaal geen verschillen in. Ze moeten dus naar het BBC-model. En dan kijk ik Victor aan, die hier straalt vanuit de kamer. Dan zou ik tegen zeggen, Victor, Ongehoord Nederland moet ook in debatten aanwezig zijn. Arnold Karskens moet de massa-immigratie kunnen bekritiseren. Maar dat kan gewoon ook in het BBC-model. Dus dat kan ook. Jij zegt die pluriformiteit kan ook gewaarborgd zijn in het BBC-model. Absoluut. Victor, absoluut. Waarom kan dat volgens jou niet? Wat is dat nou voor? Best wel. Ik denk dat op zich in een BBC-model je best die pluriformiteit kan waarborgen. Want dan heb je ook een centrale leiding die zorgt dat alle geluiden vertegenwoordigd moeten worden. Maar wat dit rapport doet, is die probeert het arbitrair terug te brengen tot 6. Waardoor je een klein stapje in de richting van het BBC-model zet, maar niet helemaal. Nee, want omroepen die er zijn en die zullen er blijven, die zullen nog steeds vooral gericht zijn op hun eigen achterban. En dat betekent dus dat als je omroep gaat uitsluiten, dat die niet vertegenwoordigd zijn in het systeem. Ja. Dus dat zou het kwalijke aan dit zijn. Dus daarom even, zou voor zijn. Even voor de leken, de BBC-model in Engeland is er maar één omroep, dat is de BBC, en daarbinnen moet die pluriformiteit plaatsvinden. Ik hoorde Van Geel vandaag op deze zender zeggen, die zegt van ja, maar dan word je heel snel een staatsomroep, zolang je ledenverenigingen hebt met 150.000 leden, ben je van de samenleving. Dat is natuurlijk wel een verschil, Mark. Ja, dat is wel een verschil, maar je zou je kunnen afvragen of die omroepen, dat ledenwerven, daar moeten we ook heel eerlijk in zijn, Thijs. Dat is natuurlijk met cadeautjes gegaan. Maar dat gaat al lang niet meer zo, hè? Nou, dat is echt een oud beeld. Dat is niet helemaal een oud beeld. Want bij WNL, er worden geen cd's meer uitgedeeld. Nee, maar zo. Bij WNL, dat weet ik dus, omdat ik daar een tijdje rondom geloof, kregen redacteuren €50 als ze nieuwe mensen zouden aanbrengen. Dus het is natuurlijk een beetje een corrupt stelsel geworden. En de corrupt. EO. Nou ja, de EO. Ik zit hier nu bij de EO. Dat is natuurlijk wel een hele fijne omroep. Omdat die natuurlijk in 1971 erin zijn gekomen. Weet je hoeveel moeite jullie toen hadden? Ja, hebben we ons best voor gedaan. Nee, ik was er niet bij. Maar toen had je hetzelfde Ongehoord Nederland gevoel. Wat nu bij Ongehoord Nederland is. Ja, toen werd de EO verketterd. Maar het heeft ook bijgedragen aan de pluriformiteit dat het wel gelukt is. Ik zou zeggen, maak van de EO nou de religieuze tak. Die mogen de geesteswetenschappen doen. Binnen de BBC. BBC bedoel je? Van het BBC-model. En dan word jij daar de baas van. Helemaal niet de baas worden. Nee, maar dat laat ik aan jou over. Waarom? Jij bent een betrouwbare journalist. En zo moeten we dat gaan inrichten. Je moet gewoon de beste mensen bij alle omroepen bij elkaar zetten en aan het werk gaan. En maar dit stelsel moet stoppen. Van het pluriforme stelsel is wel geweest dat enkele van de omroepen die er het laatst zijn bijgekomen, dat die een hele grote waardevolle bijdrage hebben geleverd. We hoorden net Jan Slachter van omroep Max. Die is er in 2005 bijgekomen. Nou, dat is een relatieve jonkie, want de VARA is in 1925 opgericht. Dat klopt. Maar het is een omroep die qua ledenaantal en ook qua kijkcijfers ontzettend veel scoort. Ik denk wel een van de mooie dingen van het pluriforme stelsel is dat je dus ook omroepen krijgt die echt een nieuwe impuls aan het systeem geeft, waardoor uiteindelijk je gewoon een sterkere publieke omroep hebt. Ja, en meneer Slachter, er moet ook iemand uit kunnen. Hè? Dat zegt Van Geel toch ook nadrukkelijk? Ja, dat roep ik al 18 jaar. Er is wel een voordeur, maar geen achterdeur. Ja, en die komt er nu wel. Er komt nu een autoriteit publieke media en die gaat bepalen. Kijk, het is iets te gemakkelijk om te zeggen van ja, het is allemaal hetzelfde, et cetera. Nee, juist zegt de commissie Van Geel ook, je moet onderscheidend zijn. Je moet een maatschappelijke verankering hebben en je moet leden hebben. Dus dat zijn nogal een aantal criteria waar je aan moet voldoen. En als je te algemeen bent, als je zegt van ja, ik sta nergens voor, niemand herkent de programma's die wij maken, niemand voelt daar iets bij. Ja, dan zou het zo kunnen zijn dat die autoriteit publieke media gaat zeggen van u mag het bestel verlaten. Ja, u moet het bestel verlaten. Dat zou een hele goede ontwikkeling zijn. Dan krijg je ook dat er weer nieuwe spelers bij kunnen komen. En dat betekent tevens ook dat het commissariaat voor de media wordt afgeschaft. Maar is het niet heel gek, Jan, dat er een partij is die niet de politiek is, die we niet kennen, dat er een of andere club ergens in Den Haag gaat beslissen, ondanks dat je misschien heel veel leden hebt, dat je toch niet mag gaan uitzenden. Dat is heel gek. Als je niet onderscheidt van anderen, daar gaat het dan om. Als je niet onderscheidt van de anderen, als je geen maatschappelijke verankering hebt. Als je niet als mensen dat vinden, de leden dat wel vinden. Nou ja, dan heb je dat, aan die criteria heb je dan voldaan. Maar je moet, kijk, als wij richten ons op een doelgroep 50+. Hè? We zijn een van de weinige omroepen, BNN is ermee begonnen. Wij richten ons op een leeftijdscategorie. Maar stel dat wij nu programma's gaan maken voor alleen 20ers. Ja, dan voldoen wij niet aan de eis. Dan moet je er gewoon uit. Meneer Slachter, wie vindt u dat er wel uit kan? Mark, hoe is het met je? Nee, maar Jan, je weet dat ik gek op je ben, maar volgens mij hebben wij onderling wel eens gesproken, zo'n Caro NCRV. En jij komt uit de gereformeerde wereld voort. Daar heb je ook een hartstikke mooie podcast over gemaakt. Zou trouwens zo bij de EO uitgezonden kunnen worden, maar dit terzijde. Wat is er nog protestant aan de NCRV? Wat is er nog katholiek aan Caro? Dus we moeten gewoon eerlijk in. Als je een goede vraag stelt, moet je daarna stil te laten vallen. Ik kan dan een antwoord geven. Ja, nou, dat heb ik inderdaad ook wel eens geroepen. Van je zou kunnen zeggen, ze zijn ooit ontstaan vanuit het protestantisme, het katholicisme. En wat is daar nu nog van over? Ja, nu is het morgen groener, morgen liever, morgen nog wat. Precies. Ja, dat vinden we allemaal, weet je wel. Ik heb eigenlijk liever vandaag groener en vandaag liever. Dus Caro NCRV eruit, zeg jij, Jan? Nou ja, dat zou dan die commissie, dat zeg ik niet, maar die autoriteit publieke media zou dat dan kunnen beslissen. Ja. En vind jij dat cultuur, de Raad voor Cultuur heeft ze ook in een rapport van niet zo gek lang geleden ook al een gele kaart gegeven. Omdat ze te weinig onderscheidend waren. Omdat ze te weinig onderscheidend zijn. Ja, en maar ik het vind is uitgesproken een progressieve omroep trouwens. Hè? En dat is inderdaad wel, ik ben het er op zich wel mee eens, het punt wat Mark Koster aanhaalt. Zowel BNNVARA als Caro NCRV zijn uitgesproken progressieve omroepen. Ik denk dat de meeste mensen geen enkel onderscheid tussen die twee dus omroepen. Dus dan zouden die kunnen fuseren. Precies. Met z'n vieren. Dat wordt wel druk. Maar ja, nee, het wordt juist rustiger, want dan hebben we geen vier rustiger. Omroepen. Ja, ja. Oké. Okay. Nee, maar weet je, je moet goed begrijpen dat ik vind het rapport, de commissie Van Geel heeft niet zomaar iets opgeschreven, iets gemakkelijks. En ik hoop dat een nieuw kabinet hiermee aan de slag gaat. En daar is nog heel veel in de uitwerking te doen. Maar ik denk dat dit wel, als je het goed leest, dat het toekomstbestendig is. Ja. En ik vind met name die autoriteit publieke media, die kan een hele belangrijke rol. Ja, precies. Die krijgt een andere functie. Mark, zie jij echt geen verschil als je een avond, of laten we zeggen, 5 avonden naar WNO kijkt en 5 avonden naar BNNVARA? Dan zie je toch iets heel anders. Nou, daar zie ik misschien af en toe nog wel verschil tussen. Maar het gaat me ook een beetje om de entertainmentprogramma. Kijk, ik vraag het wel eens aan mijn zoons. Van, zie je nou verschil? Hoe oud zijn ze? Die zijn 22 en 18. Okay. Die hebben werkelijk geen idee. Nee. Thijs, dan moet je ook heel eerlijk zijn. Heb je al lid gemaakt van een omroep? Nou, Krijg je 50 euro? Oh nee. Ja, nee, maar dat ga ik. Ja, dat zijn volwassen. Daar ga ik ze toch niet toe dwingen. En ik vind het wel grappig dat Jan zegt van ja, 50 plus. Maar 50 plus is jong, hè? Bij de publieke omroep tegenwoordig. Als je nou naar de gemiddelde leeftijd kijkt, is 50 plus ben je bijna een soort BNN van 20 jaar geleden. Ja, er zijn ook wel ontwikkelingen dat ze ook met name op internet programma's maken voor jongere mensen. Hè? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk het geweldige programma gehad van Hofman. Tim Hofman. Die, ja. die won met een programma dat nooit op de lineaire. Maar wel echt NPO. En dat vond ik. Ja. Maar die man, de BNN heeft hem jarenlang aangepakt om dat niet uit te zenden. Dus met andere woorden, de hele digitalisering, dat vind ik, ik weet niet een jaar of Jan er iets over kan zeggen, maar de digitaliseringsportefeuille in dit ding is ook niet echt heel lekker uitgewerkt. Hè? In dit rapport? Nee. Jan? Nou ja, er wordt wel gezegd in het rapport dat omroepen online veel meer. Dat ze veel meer mogelijkheden moeten hebben om daar ook dingen te doen. En dat is in het verleden nog wel eens aan banden gelegd door de NPO. Want ook de NPO zal een stapje terug moeten doen in dit rapport. Dat vind ik ook een goede ontwikkeling. We hebben de NPO nodig. Maar omroepen kunnen nu ook zelf. Als de EO zegt, we willen meer programma's hebben die dicht bij onze missie staan, moeten ze ook die gelegenheid krijgen. Datzelfde geldt voor de andere omroepen. Oké, goed. Dit gesprek was volgens mij best duidelijk. Mark Koster, Victor Vlam en Jan Slachter, alle drie hartelijk dank voor dit gesprek. Dit is de dag met Thijs van den Brink. We moeten af van gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting. Daar pleit en strijdt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, het CKM, al heel lang voor. Maar het CKM wil nu dat de pijlen niet alleen gericht worden op slachtoffers en pooiers, maar ook op de klanten. Want die blijven nu al te vaak uit beeld. We praten erover met Shamir Keuleers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, met promovendus mensenrechten en sekswerkersrechten Marjan Weijers en Anne Kuik, Tweede Kamerlid van het CDA. Goedenavond, hartelijk welkom alle drie. Goedenavond. Meneer Keuleers, we hebben het al jaren over de problemen van gedrongen prostitutie, mensenhandel, seksuele uitbuiting. Even een beeld te schetsen. Is het vandaag de dag erger dan het ooit was? Kan je dat zeggen? Of zit er verbetering in? Wat is de ontwikkeling? Het eerlijke antwoord is dat we het eigenlijk niet goed weten. Met slachtoffers van mensenhandel, er is een schatting uitgekomen. We spreken ongeveer van 5000 slachtoffers mensenhandel per jaar. Dat zijn dan alle vormen, seksuele, criminele uitbuiting, maar ook arbeidsuitbuiting. Maar wanneer we inzoomen op één vorm, seksuele uitbuiting, dan zijn het met name de groep minderjarigen, die ook volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel nagenoeg uit beeld zijn verdwenen. Oké, die hebben we gewoon niet meer. We weten niet hoe het daarmee gaat. Nee, we weten niet hoe het met ze gaat. En met het rapport wat we vandaag eigenlijk voor het vierde jaar naar buiten hebben gebracht. Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2022. Precies, proberen we gaten te schieten in die onzichtbaarheid. Omdat we weten, het probleem is in ieder geval niet afgenomen. Het is niet verdwenen. Nee. En wij proberen dus met die rapporten ook inzicht te krijgen. Wat gebeurt daar nu? En hoe heeft u dat onderzoek verricht? Hoe heeft u geprobeerd daar grip op te krijgen? Nou, mijn collega's bij de Chat met Vier, die bieden een anonieme chat aan voor met name slachtoffers. Die kunnen daar hun verhaal doen, anoniem met professionele hulpverleners. En wat wij doen, wij analyseren jaar in jaar uit die gesprekken die gaan over mensenhandel, over seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting. En dan zien we eigenlijk jaarlijks wat daar ongeveer uitspringt. En dit jaar hebben we eigenlijk voor de derde keer aandacht gevraagd voor ouders die ook als dader, als mensenhandelaar actief zijn, die dus hun kinderen uitbuiten. Hun eigen kinderen? Hun eigen kinderen. Afschuwelijk. En voor het eerst hebben we ook verkennend een beeld gekregen van de klant die moedwillig bijdraagt aan mensenhandel. Ja, en welk beeld is dat dan? Nou, dat, Want dat staat ook in de wet, hè, dat als je weet dat iemand slachtoffer is van mensenhandel, dan ben je strafbaar als je gebruik maakt van haar of zijn diensten. Ja, zo'n anderhalf jaar geleden is die wet in werking getreden. Uit mijn hoofd was dat Gert-Jan Segers, die hem heeft ingediend. Anne Kuik, die deed daar ook aan mee. Het is nog te snel om te zeggen, nou, heeft het gewerkt of niet? Maar toen was er ook al een discussie, is dat nou niet symboolwetgeving? Nou, wij laten eigenlijk nu voor het eerst zien, die groep is best aanzienlijk. Hoe groot precies weten we niet. Maar dat ze er zijn, dat blijkt ook uit die verhalen van slachtoffers. Dat heel veel klanten weten dat het slachtoffer minderjarig is. Het gaat soms echt om 10, 11, 12, 13-jarigen. Die uitbuitingsduur is heel lang. En ze gebruiken soms ook gewoon geweld. En heel veel klanten kunnen dus weten dat ze te maken hebben met een slachtoffer van kinderhandel of mensenhandel. Ja, ze kunnen het niet alleen weten, want dat is een groep die apart strafbaar is gesteld. Maar ze dragen er ook actief aan bij. Door op zoek te gaan naar minderjarigen. Of doordat ze dus geweld gebruiken. En die blijven nu uit handen en uit beeld van justitie en politie. Ja, er zijn eigenlijk amper zaken, wanneer we kijken naar alle klanten van seksuele uitbuiting, ook van minderjarigen. Ja, dan zijn er maar mondjesmaat klanten die daarvoor worden veroordeeld. Ja. Omdat we eigenlijk geen idee hebben waar ze zitten. Maar kan ik dan ook tegen mevrouw Kuik zeggen dat het inderdaad symboolwetgeving was die zij heeft ingevoerd? Nee, kijk, het is te vroeg, dat is één. Maar als we kijken naar de klantenaanpak van de afgelopen jaren in zijn algemeenheid, dan is hij eigenlijk nagenoeg, bestaat hij niet. Okay. En dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy, omdat we niet investeren in nader onderzoek, niet investeren in expertise. Dan wordt het vanzelf symboolwetgeving. Dan kan de politie ook niet aan de slag. Maar hoe kunnen we die klanten dan in de kraag vatten? Mevrouw Kuik, het loopt nog niet heel lekker met uw wet. Nee, en dat heeft ermee te maken dat klanten gewoon onvoldoende in beeld zijn en ook niet vervolgd worden. En dat is frustrerend, want zij zijn wel onderdeel van het probleem. Het is eigenlijk een schakel van die hele keten van mensenhandel die niet wordt aangepakt. Ja, en er is nu wel een wet waarmee dat kan en toch gebeurt het niet. Ja, klopt. Kennelijk. Dat zien we inderdaad terug, dat er weinig vervolging plaatsvindt. En dat is verontrustend, want je wil ook dat die mensen die misbruik maken van minderjarigen dit voelen en de consequenties voelen. Want als het het idee is van ik ben onaantastbaar en ik kan mijn gang maar gaan in deze liberale samenleving, dan gaat dit dus ook door. En worden kinderen misschien nog wel meer misbruikt. Ik denk juist ook dat die afschrikwekkende werking van de wet, dat we dat wel moeten gaan zien. Dus ook aan het OM de oproep om die klanten wel te gaan vervolgen. Ja, want is dat dan vooral uw oproep van die wet is er nu, gebruik hem dan ook. Zorg dat je die mensen opspoort. Ja, maar het kabinet heeft ook simpelweg te weinig gedaan. Oké, dat moeten we erbij zeggen. Er ligt gewoon nu nog steeds geen volgende aanpak van de aanpak samen tegen mensenhandel. En dat is staatssecretaris van de Burg, denk ik, hè? Ja, dat is staatssecretaris van de Burg. Die is druk met de asielzoekers natuurlijk. Ja, dat zal wel. Maar je hebt altijd ook een afdeling in het departement van mensen die natuurlijk specifiek op dit onderwerp bezig zijn. Ja. Dus dat kan het excuus niet zijn. Oké, dus u zegt een beetje opvoeren de activiteiten van de overheid. Mevrouw Weijers, bent u het daarmee eens? Het is altijd een hele lastige vraag. Ik denk in de eerste plaats dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen sekswerk, wat werk is, en mensenhandel, wat een misdrijf is. En dat het ook belangrijk is om onderscheid te maken tussen mensenhandel waar het om volwassenen gaat en mensenhandel waar het om kinderen gaat. Maar volgens mij is het ingewikkeld omdat juist dat het steeds door elkaar loopt. Ik snap heel, heel goed het onderscheid dat u wilt maken. Het hoeft niet door elkaar te lopen. Nee, maar het kan wel. Ik denk een aantal dingen gelden voor welke vorm van mensenhandel je ook aanpakt. Maak dat onderscheid om te beginnen. Betrek sekswerkers erbij bij het beleid. Dat vertalen naar het onderzoek dat vandaag is verschenen. Daar wordt gezegd van er zijn kinderen van 10, 11, 12 jaar die gewoon niet in beeld zijn bij politie en justitie. Wat kan je daartegen doen? Moet je dan inderdaad de opsporing versterken? Wat we weten is dat strafrecht maar heel beperkt effect heeft. In de tijd ook bij het aannemen van de wet, waar mevrouw Kuik het ook over heeft, hadden wij daar ook grote twijfels bij. Die daar in ieder geval erg bang voor waren, die daar zorgen over hadden. In de eerste plaats omdat de voorbeelden die gegeven worden heel duidelijk zijn. Als je een 11-jarige hebt en je betaalt ouders om het kind te mogen misbruiken, sorry, dat is volstrekt helder. Ja. Als je contact hebt met een sekswerker en die zegt ik zit hier tegen mijn zin en je doet het toch of je gebruikt geweld, is het ook duidelijk. Maar in de praktijk is het natuurlijk vaak veel minder duidelijk. Ik wil zelfs voor ervaren hulpverleners, voor ervaren politieagenten, die kunnen niet in een eenmalig contact bepalen of iemand slachtoffer is of niet. Nee. Dus waar we ook zorgen over hadden, dat in plaats van dat het zou helpen, dat het juist de meldingsbereidheid van klanten naar beneden zou brengen. Omdat ze bang zouden zijn om zelf strafbaar te zijn. Ziet u dat effect inmiddels? Nou ja, wat je dus ziet is dat die wet eigenlijk niet gebruikt wordt. Door niemand? Nee, er zijn geen zaken. Dus in die zin is onze angst ook een beetje uitgekomen. En ik denk dat als je mensenhandel überhaupt, en dat geldt ook voor kinderhandel, als je dat wil aanpakken, dat je altijd op een heleboel verschillende fronten moet werken. En het strafrecht is daar maar een heel klein onderdeel van. Daar hebben we het nu wel maar even over. Ja, mevrouw Kuik. Het uitgangspunt moet natuurlijk zijn dat wij kinderen beschermen. En niet het uitgangspunt moet zijn, die klant wist het misschien niet. Kijk, het overkomt hen niet. We moeten niet naïef zijn. Dat zien we ook uit het onderzoek van CKM. Ze zoeken het op. Mm-hmm. En ja, ik vind het verontrustend dat dat dan zonder consequenties blijft. Dat mensen daar dus mee wegkomen met zulke gruwelijke daden die ze plegen. Ja, maar wat je... Daar bent u het mee eens, denk ik. Daar zijn we het natuurlijk allemaal over eens. Maar wat je ook wil, is om wetgeving te hebben die ook helpt. Die ook zorgt dat er minder kinderen gebruikt worden, misbruikt worden. Dat je zorgt dat kinderen, als ze misbruikt worden, ook sneller, eerder, beter aan de bel kunnen trekken en geholpen kunnen worden. Wat zou uw advies dan zijn? Wat moet er gebeuren wat u betreft om dat soort verschrikkelijke misstanden terug te dringen, of zijn minst? Ik denk dat je een aantal dingen moet doen. Ik denk dat je klanten kan opvoeden, wel degelijk. Ik denk dat strafbaar stellen vaak heel weinig klanten helpt. Klanten opvoeden, hoe doe je dat? Nou ja, er was bijvoorbeeld een onderzoek van de GGD in Amsterdam dat laat zien dat 70% van de klanten hecht dat het zaken gewoon in orde zijn. Dat 40% ook aangifte wel wil doen als ze denken van dat er iets niet klopt. Maar dat daar een aantal factoren belangrijk zijn. Dat ze niet zelf strafbaar zijn. Dat het transparant is wat er gebeurt. Dat er een lage drempel is om te melden. Dat zijn dingen die je kunt doen. Want klanten zijn nu bang, als ik meld, dan word ik misschien toch als dader gezien? Nou ja, dat is een risico. Ik weet niet in hoeverre dat in de praktijk ook zo is. He, want daar hebben we geen onderzoek naar. Dus ik zou daar onderzoek naar doen. Maar het andere wat ik wil zeggen, belangrijk vanuit het perspectief van kinderen, is zo'n chatfunctie bij CKM is denk ik ontzettend belangrijk. Dat als er iets is, dat je weet waar je terecht kan. Ja. Dat het anoniem kan. Voor kinderen is je ouders in de gevangenis het vreselijkste wat er kan gebeuren. Dus je wil de drempel zo laag mogelijk houden voor kinderen. Ja, er worden hier een aantal dingen, denk ik, die lopen door elkaar heen. Hè. Ik hoor bijvoorbeeld, we waren toen al bang voor deze wetgeving, dat die niet zou werken. Ja, dan denk ik, ten eerste is dat te vroeg. Maar als je dus niets doet, je investeert niet in kennis, je investeert niet in een beleid, een integraal beleid. Hey, even ter illustratie, het vorige kabinet is gekomen met een kabinetsaanpak. Daar stond de klant nul keer in. Het was volgens mij ook mevrouw Kuik die daar met een motie verandering in bracht. Maar het illustreert wel dat er ook vanuit mijn impressie, vanuit het ministerie van Justitie, weinig urgentie wordt gevoeld om de klant aan te pakken. Ik zeg niet dat het strafrecht de ultieme oplossing is, maar het is wel een begin. Maar dan moet je het wel serieus doen. Als je een prachtig nieuw gereedschap hebt gekocht bij de bouwmarkt, maar je laat het in je gereedschapkist liggen. Ja, want heb je er dan aan? Ja. Als je niet weet hoe je dat moet gebruiken, dan heb je er niks aan. Dus laten we in ieder geval beginnen met de instrumenten te gebruiken die we hebben. En als we dan ook nog kijken, ik hoorde u zeggen, ja, we moeten die klanten opvoeden. Maar dit zijn, waar we het vandaag in ons rapport over hebben, het zijn de klanten die moedwillig, dus bewust, willens en wetend, of op zoek zijn naar minderjarigen, of op zoek zijn, of zelfs ook geweld gebruiken en tegen de wil in van het slachtoffer. U zegt, die ga je niet opvoeden. Dat gaat niet meer lukken. Ik geloof dat je echt een heel integraal pakket moet hebben van bewustwording, van al die dingen meer. Maar uiteindelijk is het ook het strafrecht om een grens te stellen. Okay. En die moet je ook handhaven. Mevrouw Kuik, wat gaat u doen naar aanleiding van dit rapport? Gaat u concreet stappen? Kunt u concreet stappen zetten? Nou ja, nogmaals hameren bij die staatssecretaris dat wij de aanpak van de klant hierbij gewoon echt willen terugzien in het pakket Samen tegen Mensenhandel. We hebben gewoon normen die vervaagd zijn. Heeft u het gevoel dat u vecht tegen het onzichtbare vijanden, zou ik bijna zeggen? Meneer Keulen zegt, ik weet niet hoe belangrijk ze het vinden op het ministerie. Nou, wel als ik ook mevrouw Wijs hoor over bewustwording en preventie. Maar als je met slachtoffers spreekt, die zegt gewoon aan, ik zat te huilen op de bank en toch, ik werd wel getroost, maar toch haalden ze waar ze voor betaald hadden. Ja. Dus ik heb niet de illusie dat wat de klanten zeggen, dat och nee, ik wil dat alles in orde is, dat helemaal het eerlijke verhaal is. En als je zulke soort misdrijven pleegt met minderjarigen, dan kan dat niet zonder consequenties blijven. Nee, dat ben ik met je eens. Maar je moet wel daarbij kunnen komen. En de eerste zorg is dan dat als er met dat kind mis is, dat dat kind ergens terecht kan. En vandaar kan je misschien verder en kan je misschien bij een klant komen. Maar het is niet of-of, het is en-en. Je kan investeren in anonieme hulp, bijvoorbeeld de Chapman 4. Maar je kan ook die strafrechtelijke instrumenten die je hebt, kan je ook gebruiken. Je kan ook investeren in onderzoek om te kijken waar zitten die klanten. Hoe komen zij in contact met deze slachtoffers? Okay. Helemaal dat, mee eens. En dat gebeurt dus op dit moment. Dus gewoon onderzoek, kennis, een van de dingen die mij bijvoorbeeld ook buitengemeen stoort, is dat mensenhandel naar de vreemdelingenpolitie is gegaan in plaats van bij de zedenpolitie, waar de kennis en de expertise dat zat. Dat is heel vreemd. Daar moet je op zijn minst naar terug. Goed, ik ga jullie alle drie bedanken voor dit gesprek. Anne Kuik van het CDA, Jamiel Keuleers van het CKM en mevrouw Weijers, deskundige. Hartelijk dank dat jullie hier waren. Ik zeg ook dank tegen Victor Vlam, Mark Koster en Jan Slachter. Zometeen Kunststof, schrijver Shola Rezazadeh. 9:30 zijn wij weer langs Lijn en Omstreken, het wekelijkse sportforum, ongetwijfeld over de puinhoop bij Ajax. En vanavond is er ook weer een kerstverse nieuwe aflevering van De Spindokters te vinden in je podcast-app. Dank voor het luisteren en een fijne avond. Dag. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.